باب من الكبائر الا يستتر من بولیہ. باب اس بات کے بیان میں کہ من الکبائر گناہ کبیرہ ہے نہ بچنا پیشاب سے. اس ترجمۃ الباب کے دو مقاصد. ایک مقصد یہ ہے کہ اس میں جو حدیث ہے اس میں دو احتمال ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح احتمال کا تعین کرتا ایک. دوسرا یہ ہے کہ اس میں تو اتفاق ہے کہ انسان کا پیشاب ناپاک ہے، لیکن جو مأکول اللحم حیوانات ہے ان کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ وہ پاک ہے، اور یہی امام شافعی، امام مالک فرماتے ہیں، امام احمد. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ مأکول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے. امام بخاری ائمۃ ثلاث کی تائید کرتے ہیں اس ترجمہ سے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تردید کرتا ہے. بس تو ترجمۃ الباب کی دو مقاصد ہو گئے، ایک تعین ما ہوا المراد کا، وہ من الکبائر کے لفظ، اور دوسرا امام ابو حنیفہ کی تردید کہ اس نے مأکول اللحم حیوانات کے پیشاب کو پلید کہا تھا. امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے، اور اس کا ذکر ہے من بولیہ، ہی ضمیر انسان کی طرف راجے ہے. معلوم ہوا کہ انسان ہی کی بول ناپاک ہے، باعث عذاب قبر میں حیوانات کا پیشاب نہیں. ٹھیک ہے، تو دو مقصد ہو گئے ترجمۃ الباب کا، ایک تعین ما هو المراد من الحدیث، اور دوسرا رد امام حنیفہ کا کہ مأکول اللحم حیوانات کا پیشاب ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک. سنو، حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، بحائطنا ایک باغ پر، من حیتان المدینہ، مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے، فسمع صوت انسانین، تو حضور علیہ السلام نے دو مردوں کی آواز قبر سے سنی، یعذبانی فی قبورہما، کہ ان کو عذاب دیا جاتا تھا قبور میں. حضور نے فرمایا یعذبان، ان کو عذاب دیا جاتا ہے، وما یعذبانی فی کبیرہ، اور ان کو عذاب کسی بڑی گناہ میں نہیں دیا جاتا. اس میں دو احتمال ہیں، ایک احتمال یہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے وہ گناہ بڑا نہیں ہے، وما یعذبانی فی کبیرہ، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جس گناہ میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے ان گناہ سے بچنا کبیر نہیں ہے، مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے. پہلا معنی غلط ہے، اس لیے امام بخاری نے کہا من الکبائر الا یستتر من البول. بات سمجھ، گناہ تو کبیرہ ہے لیکن ان سے بچنا سخت نہیں ہے، باری نہیں ہے بلکہ آسان ہے. تو من الکبائر میں اس جملے کی تعین ماہو المراد کی. ثم قال بلا کان، بلا وہ گناہ کبیرہ ہے، کان احدہما لا یستتر من بولیہ، ایک اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا پیشاب سے. بولیہ کی ضمیر کس کی طرف راجے ہے؟ اس مردے کی طرف جو انسان ہے. یہ دوسرا ترجمہ الباب ہے کہ ناپاک جو ہے وہ انسان کا پیشاب ہے، مأکول اللحم حیوانات کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک نہیں. وکان الاخر، اور یہ دوسرا مردہ، یمشی بن نمیمہ، وہ چغل خوری کرتا تھا، ثم دعا بجریدتین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ منگائی، فکسرہا کسرتین، اس کو دو ٹکڑے کیا، ووضعا علی کل قبر منہما کسرتن، تو ہر قبر پر شاخ کے ایک ٹکڑا رکھا. فقیل لہو یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا لعلہ، شاید یہ عذاب، ان یخففا، اٹھایا جائے، عنہما، ان دونوں سے، ما لم تیبسا. اس کے دو معنی، یعنی عذاب اٹھایا جائے گا ان کے خشک ہونے تک، اور جب خشک ہو جائے تو عذاب پھر مبتلا ہوگا، کیونکہ جب تک یہ ہرے ہیں تو یہ تسبیحات پڑھیں گے اور تسبیحات کی وجہ سے عذاب ختم ہوگا. معلوم تھا بے سر جب تک خشک نہ ہو، اور خشک ہونے کے بعد عذاب پھر آئے گا، کیونکہ خشک ہونے کے بعد یہ شاخیں خود مر جائیں گی، تسبیح نہیں پڑھیں گی تو عذاب لوٹ آئے گا. ٹھیک ہے، ایک معنی یہ، لیکن یہ معنی غلط ہے، کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تری کے حالت میں وہ شاخی تسبیحات پڑھتی تھی اور خشکی کے حالت میں نہیں پڑتی تھی، اور حالانکہ خشکی کے بعد وہ ٹہنے وہ شے ہے، اور قرآن نے بتایا وہ ام من شے ان الا یسبح. تو یہ ترجمہ غلط ہے، صحیح ترجمہ یہ کہ یہ کنایہ ہے عجلت سے، لعلہ شاید یہ عذاب، ان یخفف، اٹھائے جائے، عنہما، ما لم تیبسا، ان کے خشک ہونے سے پہلے پہلے، یعنی ابھی یہ خشک نہیں ہونے پائیں گے، کیا عذاب اٹھ چکا ہوگا. ٹھیک، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ قبر کے اوپر شاخ گاڑنا یہ کیسا. تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور معجزہ کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے قبروں پر ٹہنیاں رکھنا جو ہے یہ بدعات میں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بعض یہ بریلی قسم کے جیسے پیر بگاڑا یا یہ بلوچستانی، وہ کہتے ہیں جائز ہے. صحیح. باب ما جاء فی غسل البول، فی غسل، وہی روایت ہے کہ جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کی جگہ کو دھو لیا کرو، دھونے بغیر وہ کپڑوں کے ساتھ بدن کے ساتھ لگے گا، عذاب قبر کا باعث ہوگا. باب ما جاء فی غسل البول، نبی علیہ السلام نے ایک صاحب قبر کے بارے میں فرمایا کہ اس کو عذاب اس لیے دیا جاتا ہے کہ کان لا یستطیر من بولہ، اور امام بخاری اب اپنا مذہب ثابت کرتا ہے، ولم یذکر سوا بول الانسان، اب حضور نے یہاں بول انسان کے علاوہ بول کا ذکر نہیں کیا، معلوم ہوا کہ ہی ضمیر انسان کی طرف راجے ہے، معلوم ہوا انسان کا پیشاب ناپاک ہے، اور یہ باعث ہے عذاب قبر میں. ٹھیک ہے، لیکن عینی نے کہا ہے کہ جانوروں کے بول کا ذکر نہیں، لیکن عدم ذکر سے تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بلید نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تو پخانے کا بھی ذکر نہیں ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ پخانا پاک. ٹھیک ہے، یہ غیر مقلد ہے، بس جو چاہتے ہیں وہ کر لیں. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال اخبرنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثني روح بن قاسم قال حدثني عطاء بن ابی میمونہ عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبرز، جب نبی علیہ السلام جاتے تھے حاجت کے لیے، نو اتیتہ بماء، میں پانی لے آتا تھا، فیغسل به، یہ ترجمہ الباب ہے غسل البول. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي عليه السلام بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرى گاڑ دیا فی کل قبر واحدتا، قال یا رسول اللہ لما فعلت هذا، قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. ابن مسنا کہتے ہیں وحدثنا وکی قال حدثنا الاعمش سمعت مجاہدا مثله. باب ترک نبی علیہ السلام والناس العربیہ حتی فرغا، حتی، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جب زمین ناپاک ہو جائے تو اس کی پاکی کا راستہ کیا ہے. تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جو حکم عام نجاسات کا ہے وہ عرض کبھی، عام نجاسات پاک ہوتے دھونے سے، تو زمین اگر نجس ہو جائے تو یہ بھی پاک ہوگی دھونے سے. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عام نجاسات سے زمین نجس کا حکم جدا ہے، عام نجاسات کے لیے تو صرف دو ذریعہ ہے پاک ہونے کا، لیکن زمین کی پاکی کی تین صورتیں ہیں، یا یہ ہے کہ اگر زمین سخت ہے اور پلیت ہو جائے تو اس کو دھو ڈالو جیسے فرش. ٹھیک ہے. اور یا یہ ہے کہ وہ مٹی کوریت کر کے باہر پھینکو دو, اور یا یہ ہے کہ خشک ہونے دو, زکاۃ الارض یبسوہا کے خشک ہو جائے. امام بخاری رحم اللہ ائمہ ثلاث کی تائید اور امام ابو حنیفہ کی تردید کرتا ہے کہ دیکھو ایک دیہاتی پیر بگاڑا نے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں پیشاب کیا تھا اور صحابہ کرام نے روکنا چاہا, حضور نے فرمایا مت روکو یہ بیمار ہو جائے گا. تو پھر حضور نے فرمایا کہ ایک ڈول پانی کلاؤ اور اس کے اوپر کیا کرو بہاؤ. ٹھیک ہے, معلوم ہوا کہ زمین پاک ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو پانی سے دھویا جائے. یہ ائمہ ثلاث کی تائید اور امام ابو حنیفہ کی تردید. باب ترک نبی علیہ السلام, چھوڑ دیا نبی علیہ السلام نے, ورنہ سو صحابہ کرام نے چھوڑ دیا العربیہ پیر بگاڑا کو, حتی فرغ من بولی ہی, حتی کہ اپنے پیشاب سے مسجد میں فارغ ہوا. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق عن انس بن مالک ان نبی علیہ السلام رہا عربیاں, حضور نے دیکھا پیر بگاڑا کو یبول پیشاب کر رہا تھا مسجد میں, حضور نے فرمایا دعو, چھوڑ دو, کیونکہ اگر آپ اس کو روکنا چاہے تو دو خطرے ہیں, یا تو یہ پیشاب روکے گا تو مسانہ پھٹ جائے گا, اور یا یہ ہے کہ تم شور کرو گے تو یہ بھاگ جائے گا. تو اب تو پیشاب ایک جگہ میں ہے اور بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ ساری مسجد کو جو ہے وہ چرکائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اس لیے پھر وہ گڑا کو بھی چکرے دیں. ان دو حکمتوں کی وجہ سے فرمایا دعو ہو, حتی اذا فرغا, حتی کہ پیر بگاڑا کا پیٹ خالی ہوا, ندعا بمائن فصبہ علیہ. یہ ہے ائمہ ثلاث کی دلیل. ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یار یہاں تو ایک طریقہ پاک ہونے کا ہے, اور اس طریقے سے ہمارا انکار نہیں, ہمارا انکار, ہم ان دو کے علاوہ ہم اس کے علاوہ دو اور طریقے نکالتے ہیں اور اس کی نفی حدیث میں نہیں. باب سب بالماء علی البول فی المسجد, وہی چونکہ آئندہ روایت کا سند جدا ہے اس لیے اس کے لیے جدا ترجمہ بن رہا. پانی ڈالو پیشاب پر مسجد میں, یہ بھی آئی میں سلس کی تائید اور امام صاحب کی تردید. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريره قال قال قام عربي پیر بگاڑا کھڑا ہوا, فبالا پیشاب کرنے لگا مسجد میں, فتنا ولہن, صحابہ نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی, ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعو ہو, چھوڑ دو, یا تو اس کا مسانہ پٹ جائے گا یا یہ بھاگ کر ساری مسجد کو گندی کرے گا. وحریق والا بولی ہی سجلن, اور بہاؤ اس کے پیشاب پر سجلن من مائن, یا سجلن کی جگہ فرمائے زنوب من مائن. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ زمین کو خشک ہونے دو, اس سے ادنا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کو ریت کر کے پھینکو, اور یہ بالکل معمولی درجہ ہے کہ پانی ڈالو. کیوں, پہلے پیشاب یہاں تھا, جب ایک ڈول پانی ڈالے گا تو یہاں تک آئے گا, پہلے اتنی جگہ پھیلی تھی اب ساری جگہ پھیلی تھی انہیں, تو یہ تو بے معمولی طریقہ ہے. معلوم ہوا کہ یہ پانی ڈالنا پاکی کے لیے نہیں تھا, یہ دفع وسوسات کے لیے ہے, وہ چھوٹی سی جگہ تھی, اب اگر وہ نہ دھوئی جاتی تو وہ ہم ہوتا کہ اب پیشاب یہاں کیا یہاں کیا یہاں کیا, تو حضور نے شک دور کرنے کے لیے اس کو پھیلایا کہ کہاں کہاں سے بچو گے, پڑھو نماز. کوئی بات نہیں ہے, بات سمجھ میں آ گئی, غیر مخلد بنی ہوئی. فإنما بعثت ميسرين, تمہیں بھیجا گیا ہے آسانی کرنے والے, ولم تبعثوا معسرين, تمہیں سختی کرنے والے نہیں بھیجا. حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك عن النبي عليه السلام, وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك قال جاء عربي فبات في طائفة المسجد فزجر وڈھانٹا اس کو لوگوں نے, فنہاہم النبی علیہ السلام, فلما قضا بولہ, جب وہ فارغ ہوا پیشاب سے, حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنوب ایک ڈول کے ساتھ پانی سے, فاہریق بہایا گیا اس پر. ہم کہتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے پاکی کا, اور اس سے ہمارا انکار نہیں ہے, ہم ان دو کے علاوہ اس کے علاوہ دو اور طریقے نکالتے ہیں اور ان دو طریقوں کی نفی حدیث میں نہیں ہے. باب بولی سیبیاں, دودھ پیتی بچی کا پیشاب بالاتفاق ناپاک ہے, اس کو دھونا پڑتا ہے. دودھ پیتا بچہ ہو تو اس کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے, امام شافعی محمد کا مذہب یہ ہے کہ وہ پاک ہے, اور امام مالک و امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے. امام بخاری رحمہ اللہ امام شافعی و امام احمد کی تائید کرتا ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے, اور امام ابو حنیفہ و امام مالک کی تردید کرتا ہے کہ انہوں نے اس کو ناپاک کہا ہے, یہ غلط ہے. باب بولی سیبیان. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن حشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہا قالت اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لایا گیا حضور کے پاس بے سبیر ایک بچہ, فصابہ فبال علی ثوبہ, اس نے پیشاب کیا حضور کے کپڑے پر, فدعا بما ان اپنے پانی منگایا, فاتبعہ ایاہ, وہ اس کا تابع بنایا. یہاں سے امام بخاری سے لے کر تابعی اس کو کہتے ہیں کہ چھڑکایا جائے, معلوم ہوا کہ وہ پاک ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ام قیس بنت محصن انہا اتت بابن لہا, وہی روایت ہے, وہ اپنا چھوٹا بیٹا لے کر آئی جو ابھی کہنا شروع نہیں کیا تھا حضور کی خدمت میں, فاجلسہ, اس کو بٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی حجری ہی اپنے گود میں, فبال علی ثوبہ فدعا بماء فنزہ, چھڑکایا اس پر پانی, ولم یغسل ہو, اور دھویا نہیں ہے. یہ امام بخاری کیسے سال ہے, ہم کہتے ہیں نزہہ کا معنی یہ ہے نزہہ اے غسلہ غسلا خفیفا ولم یغسلہ اے غسلا شدیدا. باب البول قائما وقائدا. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا, تو جائز تو بالاتفاق ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک مکروہ ہے, امام مالک رحم اللہ امام احمد کے نزدیک مکروہ بھی نہیں ہے. امام بخاری رحم اللہ کا مقصد امام مالک اور امام احمد کی تائید ہے, اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی تردید ہے کہ انہوں نے کھڑے پیشاب کرنے کو مکروہ کہا ہے, حالانکہ حضور علیہ السلام آتا سبات آتا قومن فبالا قائمنا فبالا بس. تو اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی کی تردید مقصود ہے, امام مالک اور امام احمد کی تائید مقصود ہے. باب البول قائما یہ بھی جائز ہے, قائدا یہ بھی جائز ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن الأعمش عن أبي وائل عن حذیفہ قال أتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام تشریف لائے سبات القوم ایک قوم کی جمع شدہ کوڑا کے پاس, فبال قائما آپ نے کڑے ہو کر پیشاب کیا, بما اچھا ثم دعا بما این فتوضأ. عینی نے اس کا ایک جواب دیا ہے کہ اس وقت بارش ہو چکی تھی, کوڑے میں گندگی تھی, بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, کپڑے ناپاک ہونے کا خطرہ تھا, اس لیے آپ نے عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. دوسرا یہ کہ ان دونوں میں نبی علیہ السلام گھوڑے سے گر گئے تھے تو آپ نے گھوڑے کو پٹھی باندھی تھی, تو وہ پٹھی بیٹھنے سے مانی تھی, اس عذر کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اور ہم یہ دو تاویل اس لیے کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے آپ کو کہا کہ حضور نے کھڑے پیشاب کیا ہے فقط کذب, اس نے جھوٹ بولا, ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول الا قائدا, حضور ہمیشہ پیشاب کرتے تھے بیٹھ کر. باب البول عند صاحبہ والتستر بالحائط والتستر. بہتر تو نہیں ہے, بہتر تو نہیں ہے کہ غیر مقلد پیشاب کرے اور مقتدی ساتھ قریب بیٹھا ہوا ہو, کیونکہ اس وقت پیشاب کے وقت کچھ ہوا شوا بھی نکلتی ہے تو بھی عزتی ہوتی ہے, لیکن اگر کرے اپنے ساتھی کے قریب پیشاب تو یہ جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے تو ایک دیوار کی طرف منہ کیا تو سامنے سے تو دیوار آڑ بنا, پیچھے سے کوئی آڑ نہیں تھا تو حضور نے اپنے خادم کو فرمایا کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہو, تو اب دیکھو وہ قریب کھڑے ہیں اور حضور حاجت فرما رہے ہیں. باب البول عند صاحبہ, کہ انسان پیشاب کرے اور اپنے دوست کے قریب کرے, والتستر بالحائط, اور آگے سے دیوار کو آڑ بنا دے. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال رأیتنی انا ابھی حذیفہ کہتے ہیں دیکھا میں نے اپنے آپ کو و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کو نہ تماشا کہ ہم جا رہی ہیں فاتا سبات قوم، نبی علیہ السلام ایک قومی کی کوڑے کے پاس گئے، خلف حائط جو دیوار کی پیچھے تھا، فقاما کما یقوم احدکم کھڑی ہو گئی جیسے ایک تمہارا کھڑا ہوتا ہے، فبالا فانتدب منہ میں دور چلا گیا، فاشار الیا مجھے اشارہ کیا، فجیتہ میں قریب آیا، یہ ترجمہ طلباء ہے، فقمت عند عقبہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا، آگے تو دیوار پردہ تھا پیچھے میں پردہ بنا، حتی فرغا یہ ہے پیشاب عند قرب صاحب، باب البول عند سباتت قوم، امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان پیشاب کرے تو ضروری نہیں ہے کہ اپنے گھر میں کرے، اپنی دکان میں کرے، اپنی زمین میں بھی کرے، غیر کی زمین پر بھی کرتا ہے تو یہ جائز ہے، وجہ یہ کہ پیشاب حاجت انسانیہ میں سے ہے، تو اگر اس میں اجازت لینی پڑے تو انسان تو پھٹ جائے گا، مالک ملے گا نہیں یا اجازت نہیں دے گا، اس لیے اس میں اجازت لینے کی ضرورت ہے. حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبہ عن منصور عن ابی وائل قال کان ابو موسیٰ اشعری یشدد، وہ سختی کرتا تھا پیشاب میں اور کہتا تھا کہ بنی اسرائیل اذا صاب صوب احدہم قرضہ، جب کسی کے کپڑے کو پیشاب پہنچتا تھا اس کپڑے کو کاٹتے تھے، یہ خدا کا حکم تھا، تو حذیفہ نے کہا لیتہ امس، آگے بارت کیسے امسکو لیتہ امسک، کاش میں اس سختی سے رک جاؤں، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبات قوم فبال قائما، تو کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کیا، معلوم اس وقت کچھ چینٹی بھی پڑتے ہیں، معلوم تھوڑی بہت چینٹی معاف ہے. باب غسل دم، دم بالاتفاق نجس ہے اور اس کی طہارت ازالہ بالماء ہے، اگر وہ گیلا ہے، اگر خشک ہے تو آپ اس کو اس طرح ملیں اور ایسے کریں یہاں تک کہ اس کا اثر ختم ہو جائے، بس دو طریقے ہیں اس کی پکڑ. حدثنا محمد بن مسنہ قال حدثنا یحیی عن ہشام قال حدثنی فاطمہ عن اسماء قال جاء امرأت، ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، کہنے لگی ارأیت احدانا تحیض فی الصوب، یا رسول اللہ یہ بتاؤ ایک ہماری کو حیض آتا ہے کپڑے میں، کیف تصنع وہ کس طرح کرے، قال تحتہ اس خون کو جو ہے وہ ملے، ثم تقرصو پھر ناخن سے کرشے، ثم تقرصو پھر اس کو دھولے پانی کے ساتھ، و تنزحو بالماء اور دھولے پانی کے ساتھ، و تصلی فی، معلوم ہوا کہ دم نجس ہے اور اس کی طہارت پانی سے دھونا ہے. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش الى النبی علیہ السلام فقالت یا رسول اللہ انی امرات، میں ایک عورت استحاض، مسلسل میرا خون جاری ہے، فلا اطہر، میں پاک نہیں ہوتی، میں نماز چھوڑ سکتی ہوں؟ حضور نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، حیض کا دم معنی من الصلات استحاض کا نہیں ہے، انما ذلک عرق، یہ خون رکھا ہے رحم کا نہیں، ولیس بحیض رحم کا نہیں ہے، فاذا اقبلت حیضت ہو کے جب تمہاری ایام حیض آئے، فدع الصلاۃ ایام حیض میں جو ہے نماز چھوڑو، واذا ادبرت اور جب ایام حیض گزر جائے پس دھو لو اپنی بدن سے خون، ثم صلی. قال وقال ابی ثم توضئی، حضور نے فرمایا کہ تم وضو کرو، لکل صلاتین حتی یجی ازالک الوقت، حتی کہ حیض کے ایام پھر آ جائے، یہ استحاض حیض جو ہے مستقل ابواب آنے والے. باب غسل المنی و فرقی ہی و غسل ما یصیب من المرأة، امام شافعی کے نزدیک منی پاک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک منی ناپاک ہے. امام بخاری کا مقصد امام صاحب کی تائید ہے، امام شافعی کی تردید ہے کہ اگر منی خشک ہو اس کو کھرچو اور زائل کرو ورنہ نماز نہیں ہوگی، اور اگر گیلی ہو اس کو دھو لو ورنہ نماز نہیں ہوگی، اس سے معلوم ہوا کہ منی ناپاک ہے، پاک نہیں. باب غسل المنی، منی کو دھویو اگر گیلی ہو، وہ فرقی ہے اور ملو اگر خشک ہو، وہ غسل ما یصیب من المرأة، اگر عورت کے مرد کے بدن کو لگے وہ بدن بھی دھو لو. حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشه قالت كنت اغسل الجنابه میں دھویا کرتی تھی منی من شوب النبي صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے کپڑے سے ويخرج الى الصلاه نماز کے لیے نکلتی تھی وان بقع الماء او جب بھی پانی کا یعنی وہ گیلا پن وہ کپڑے میں ہوتا تھا منی کا رنگ ہو پھر پاک نہیں ہوتا یا بو ہو تو پاک نہیں ہوتا کپڑ پانی کی تری باقی رہ جائے تو وہ پاک ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمر عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني میں نے سوال کیا عائشہ صدیقہ سے منی کے بارے میں یوسیب و سب جو کپڑے کو لگے فرمانی لگی کون تو اغسل من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منی دھویا کرتی تھی نبی علیہ السلام کی کپڑا مبارک سے فیخرج الی الصلاۃ نماز کے لیے نکلتے تھے واثر الغسل او اثر پانی کا یعنی گیلا پن کپڑے میں تھا بقع الماء مانا یعنی تری کپڑے کے ڈبے پانی کے. بابن اب اس جگہ میں منی لگی یا خون لگا اور میں نے دھو لیا, دھونے کے بعد اگر خون اور منی کے ڈبے تھے یا بھو تھی تو یہ ناپاک ہے, اور اگر منی اور خون کے ڈبے بھو کچھ بھی نہیں تھا وہ پانی سے جو دھویا ہے وہ تری باقی ہے تو پھر وہ پاک ہے, یعنی گیلی کپڑے میں نماز پڑھتا. باب اذا غسل الجنابہ, ایک انسان دھو لیتا ہے منی کو او غیرہا یا دم حیض کو فلم یصحب اثرہ ابھی وہ دھونے کا اثر گیا نہیں ہے تو وہ پاک ہے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب يصيب تصيبه الجنابه, اس کپڑے میں جس کو منی لگے. قال قالت عائشہ میں دھو لیتی تھی نبی علیہ السلام کے کپڑے سے منی پھر حضور نکلتے تھے نماز کے وہ اثر الغسل اور پانی کا اثر جو ہے فیہ بقع الماء پانی کی تری یعنی ڈبی موجود ہوتی تھی. اگر نجاست کی ڈبی یا بو ہو پھر نہ پاک ہے, اور اگر پانی کی تری ہو تو پھر پاک ہے. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا عمرو بن میمون ابن میران عن سلیمان بن یسار عن عائشہ انہا کانت تغسل, وہ دھویا کرتی تھی منی نبی علیہ السلام کے کپڑے سے ثم اراہ فیہ بقعتن او بقعان, پھر میں اس میں ڈبی پانی کا یا کئی ڈبے دیکھتی تھی. باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابزها, اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مأکول اللحم حیوانات کا پیشاب فضلہ پاک ہے یا نہ پاک ہے. تو امام شافعی اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ پاک ہے, امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مأکول اللحم جانوروں کا فضلہ نہ پاک ہے. امام بخاری رحمہ اللہ امام شافعی اور صاحبین کی تائید کرتا ہے کہ یہ پاک ہے, اور امام ابو حنیفہ کی تردید کرتا ہے کہ اس نے ناپاک کہا ہے تو یہ غلط ہے. اور اس میں ایک حدیث نقل کرتا ہے کہ حضور کے پاس ایک قبیلہ کے چند لوگ آئے, وہ بیمار ہو گئے, تو حضور نے ان کو فرمایا تم جنگل میں جاؤ, وہاں بیت المال کی اونٹنیاں ہیں, ان کا دودھ بھی نکال کر پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو. اور انہوں نے دودھ اور پیشاب پیا اور وہ ٹھیک ہو گئے. تو دیکھو اگر پیشاب ناپاک ہوتا تو حضور ان کو پیشاب پینے کا حکم نہ فرماتے, معلوم ہو کہ یہ پاک ہے. بابو ابوال الابل, ابل کا پیشاب و دواب اور جانوروں کا پیشاب, والغنم و مرابزہا اور وہ جگہ جہاں بکریاں باندھی جاتی اور مینگنیاں پڑی ہے یہ سب پاک ہے. ابو موسیٰ نے نماز پڑھی فی دار البرید, یہ گھر تھا اس کا نام دار البرید تھا, اور وسرقینو اور اس میں گوبر بھرا ہوا تھا, تو دیکھو گوبر کی جگہ میں نماز پڑھی, حالانکہ ولبریت الا جنبی ہی کھلا صاف میدان اس کے قریب تھا. تو اگر وہ گوبر والی جگہ ناپاک ہوتی تو آپ باہر کھلے میدان میں نماز پڑھ لیتے, لیکن وہاں نہیں پڑھی, گوبر کی جگہ میں پڑھی. نماز پڑھے ابو موسیٰ نے ایک گھر میں جس کا نام دار البرید تھا, وہ سرقین یعنی دار سرقین میں وہاں گوبر بھرا ہوا تھا, حال یہ ہے ولبریا کھلا میدان اور سہارا الا جنبی ہی اس گھر کے قریب تھا. تو اگر یہ ناپاک ہوتا تو اس قریب سہارا میں جو پاک تھی وہاں آپ نماز پڑھتے. اور پھر فرمایا ہا ہا ہونا وسما، یہ گوبر کی جگہ وسما اور وہ پاک سارا سوا، ان دونوں برابر ہے دونوں. حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن انس قال قدم اناس ایک وفد آیا بنی عقل کا یا بنی عرینہ کا، فجتو المدینہ، ان کو بیماری پہنچی مدینہ میں، فامرهم، ان کو امر دیا نبی علیہ السلام نے، بلقاہنا، ان اونٹنیوں کے بارے میں جو بیت المال کے تھے، کہ جاؤ ایشربوا من ابوالها والوانها، جاؤ اس کا پیشاب بھی پیو اور اس کا دودھ بھی پیو. یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں. عینی نے کہا اس کا معنی یہ، ان یشربوا من البانها واتقوا من ابوالها، کہ تم اس کا دودھ پیو اور ان کے پیشاب سے بچو. اور اس لیے کہ نسائی میں آپ کو روایت آئے گی کہ وہ جو دو قبروں والے عذاب میں مبتلا تھے، ایک تو چغل خور تھا اور دوسرا چرواہا تھا، بکریوں کے پیشاب سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، تو بکریا کے پیشاب باعث عذاب قبر بنے، تو اگر وہ پاک ہوتے تو عذاب نہ ملتا. ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ اشربوا من ابوالها والبانها، ٹھیک ہے ان کو فرمایا کہ تم پیشاب پیو اور البان دودھ پیو. کیوں؟ وجہ کہ حضور علیہ السلام کو وہی سے معلوم تھا کہ یہ لوگ کافر اور مرتد ہیں، اور کافر نجس ہوتا ہے، تو نجس کو نجس پینے کا حکم دے دیا، نجس کو نجس پینے کا حکم دے دیا. تیسرا جواب یہ ہے کہ جب ڈاکٹر چیک کرے کہ یہ بیماری حرام کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتی، حرام ہی اس کا ذریعہ ہے، تو اس صورت میں حرام کا استعمال کرنا چاہیے. یہ لوگ پیٹ کی بیمار تھے، اور پیٹ کی بیماری کے علاج اونٹنی کا پیشاب ہے اور دودھ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کوئی علاج نہیں تھا، اس صورت میں یہ جائز ہے کہ اگر حرام کے سوا حلال علاج نہ ہو تو حرام استعمال کر کے علاج ہو سکتا ہے. یہ تین جواب ہے. فانطلقوا، وہ جنگل میں گئے، فلما صحوا، جب وہ تندرست ہو گئے، قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مارا ان چرواہوں کو جو نبی علیہ السلام نے اونٹنیوں کے چرانے پر مقرر کیا، وساقوا الغنم، اور وہ چور لے گئے انعما جانوروں کو، فجاء الخبر، تو جاسوس نے خبر پہنچائی اول نہار میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ کے چرواہے مارے گئے اور وہ ڈاکو اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے، فبعث فی آثارہم، حضور نے ان کی پیچھے صحابہ کو بھیجا، فلما ارتفع النہار، جب سورج چڑھ چکا تھا، جی ابے ہم ان کو پکڑ کر لایا گیا، فامر، حضور نے حکم دیا، وقطع ایدیہم، ان کے ہاتھ کاٹے گئے، وارجلہم پاؤں کاٹے گئے، وسمر آئینہم، ان کی آنکھیں نکالی گئی، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور گرم زمین میں ان کو پھینکا گیا، يَسْتَسْقُونَ، وہ پانی مانگتے تھے، فَلَا يُسْقَوْنَ، ان کو نہیں پلایا گیا. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر کیوں کاٹے گئے، کہتے ہیں ان لوگوں نے چوری کی، وَقَتَلُوا، قتل کیا، وَكَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ، اور ایمان کے بعد کافر ہو گئے، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، چونکہ ان کا جرم زیادہ تھا تو یہ بھی زیادہ. عینی نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور مسئلہ شریعت میں منع ہے، لیکن اس زمانے میں منع نہیں تھا، یہ نسخہ سے پہلے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال اخبرنا ابو التیاح عن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یصلی قبل ان یبنی المسجد فی مرابز الغنم، وہ نماز پڑھاتے تھے مسجد نبوی بننے سے پہلے، فی مرابز الغنم، اس جگہ میں جہاں بکریاں باندھی جاتی تھی. تو دیکھو جہاں بکریاں جمع ہوتی ہے وہاں مینگنیاں بھی ہوتی ہے، پیشہ بھی ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام وہاں نماز پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ مقول اللہ ہم کے فضلات جو ہے وہ پاک ہے. امام صاحب اس کا جواب دیتا ہے کہ وہ مینگنی خشک مینگنیاں، اور خشک مینگنیوں کے اوپر اگر چادر سب بچھا کر نماز پڑھی جائے تو وہ جائز ہے. باب ما یقرؤون.